برگ سبز، برنامه شماره 215. چشم بکشا که جلوه دلدار در تجلیست از در و دیوار. این تماشا چو بنگری گویی لیس فی الدار غیره دیار. در غم خویشتنم شیفته کردی بازم، کس خیال تو به خود باز نمی پردازم. هر که از ناله شبگیر من آگاه شود، هیچ شک نیست که چون روز بداند رازم. Thank you. آنچنان بر دل من ناز تو خوش می آید که حلالت نکن گر نکشی از نازم. آنچنان بر دل من ناز تو خوش می آید که حلالت نکنم گر نکشی از نازم. در غم خیش چنان شیفته کردی بازم، در غم خیش چنان شیفته کردی بازم که از خیال تو به خود نیز نمی پردازم جارا. گفته بودی خبرم ده که ز هجرم چونی، آنچنانم که ببینی و ندانی بازم. خبرم ده که ز هجرم چونی. گفته بودی خبرم ده که ز هجرم چونی، آنچنانم که ببینی و ندانی بازم جا. Thank you. غم خیش مرا هیچ غم نیست تو می سوز که من می سازم جا گفته بودی خبرم ده که ز هجرم چون گفته بودی خبرم ده که ز هجرم چونی آنچنانم که ببینی و ندانی بازم اگر از دام خودم نیز خلاصی بخشی هم به خاک سر کوی تو بود پروازم اگر از دام خودم نیز خلاصی بخشی هم به خاک سر کوی تو بود پروازم. حافظ ار جان ندهد بهر تو چون پروانه، پیش روی تو چو شمعش به شبی بگدازم. بد که ز درگاهت نومی نگردد باز، زیبت که ز درگاهت نومی نگردد باز، آن کس که به امیدی بر خاک درد. این هم برگ سبزی بود تحفه درویش. علی نگهدار شما. آنچه شنیدید برنامه شماره 215 برگ سبز بود که با شرکت آقایان عبادی، قوامی، پرویز یا حقی، رضا ورزنده و ناصر افتتاح تنظیم گردیده. اشعار از عطار، حافظ و عراقی. آهنگ همایون.